جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں اور اٹھ کر جائیں، یا اجتماع ختم ہو اور ہم جانے لگیں، تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جو کوئی مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھ لے، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.